ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان. سورہ حجرات آیت نمبر 11 ترتیب میں آنے والے پچھلے 3 جمعہ کے اندر بھی اسی آیت کے حصے کی تفسیر پیش کی تھی، آج بھی وہی آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ. خبردار، اپنے کسی بھائی کو، کسی بہن کو، کسی ایسے لقب کے ساتھ مت پکارو جس سے اس کی دل آزاری ہو. جس لفظ سے اس کو تکلیف پہنچے، جس میں اس کی اہانت اور بے عزتی کا پہلو ہو، یا دور جہلیت کا کوئی حوالہ دے کر اس کو مت کہو تو یہ تھا، یہ تیرا باپ، تیری ماں. خبردار، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. دور جہلیت میں یہی تھا. آپ دیکھیں، مکہ المکرمہ کی صورتحال، جو ایک مرکزی شہر تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، سائڈ پر کچھ لوگ بیٹھے تھے، ایک نے آپ کو آواز دی اور کہا یا مزمم. آپ نے توجہ نہیں کی، آپ چلتے رہے. اس نے دوبارہ آواز دے کر کہا یا مزمم، آپ نے توجہ نہیں دی. اس نے پھر آواز دی یا مزمم، آپ نے توجہ نہیں کی. ایک شخص نے آپ کو آگے سے کہا، آپ کو پیچھے سے آدمی آواز دے رہے ہیں، آپ کو بلا رہے ہیں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ کسی مذمم کو بلا رہے ہیں جبکہ میں محمد ہوں. حالانکہ بلانے والے آپ کو بلا رہے تھے اور مقصود آپ کی تذلیل تھی. کیونکہ مذمم عربی میں اس شخص کو بولتے ہیں جس کو دنیا میں رہنے والا کوئی شخص نہ دیکھنا پسند کرے نہ اس کی سننا پسند کرے. اس کو مذمم بولتے ہیں. اور محمد کا معنی آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ کائنات والے اللہ کی پوری مخلوق میں سب سے زیادہ جس سے محبت کریں وہ محمد, اور جس کی سب سے زیادہ تذلیل ہو وہ مذمم. اب آپ نے سمجھ لیا. ان کا مقصود کیا تھا, وہ کیا چاہتے تھے. لیکن قربان جائیں آپ نے کوئی توجہ نہ کی. اس شخص کو کہا یہ کسی مذمم کو آواز دے رہے ہیں, مذمم کو, میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام جب مدینہ میں آئے تو حدیث میں آتا ہے وَلَيْسَ فِينَا رَجُلٌ إِلَّا وَلَهُ اسمان او ثلاثۃن. پورے مدینے میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جس کے کم سے کم دو یا تین نام نہ ہوں. ایک نام تو وہ جو ان کے خاندان والوں نے رکھا تھا, دوسرے دو نام کیا تھے جو لوگوں نے رکھے تھے, ایک نام دوستی والا ایک ناراضگی والا. جب دوستی ہے تو کس نام سے بلانا ہے, جب نفرتیں ہوں تو پھر کیا کہنا ہے اس کو. سمجھ آئی بات آپ کو. دوستی میں, محبت میں, یارانہ میں بلانے کا انداز کچھ اور, نفرت ہو گئی, اختلافات ہو گئے, اب کس طرح بلانا ہے, کس طرح کے نام سے. او فلانی کا بیٹا, او فلانے کا بیٹا, او بد کردار لوگوں کی اولاد, او فلانے قبیلے کا فرد. عجیب انداز. اسلام نے سختی سے منع کیا, خبردار اس طرح کے القاب سے کسی کو مت پکارو جس سے ان کی دل آزاری ہو, ان کو دکھ پہنچے, تکلیف پہنچے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, سیدنا مارور کہتے ہیں رضی اللہ عنہ, میں آیا اور میری ملاقات ہوئی ابو ذر غفاری سے رضی اللہ عنہ, علیہ جبتن وفی روایت وعلیہ حلتن وعلی غلامہ حلتن. فرماتے ہیں کہ مجھے حیرت ہوئی, ابو ذر غفاری نے ایک ٹاپ کلاس جبا پہنا ہوا تھا, ٹاپ کلاس قمیض پہنا ہوا تھا, اور اسی طرح کا کپڑا, اسی طرح کا ہلا جبا ایک نوجوان نے پہنا ہوا تھا. میں سمجھا یہ ان کا بیٹا ہوگا, ابو ذر غفاری کا بیٹا ہوگا, اتنا قیمتی کپڑا انہوں نے پہنا ہے. باپ بیٹے کا آپس میں ایک تعلق ہوتا ہے, محبت ہوتی ہے, میں نے پوچھ لیا ابو ذر غفاری سے، یہ نوجوان آپ کے کیا لگتے ہیں؟ فرمایا یہ میرا زر خرید غلام ہے۔ اللہ، سننا بات کو، یہ میرا زر خرید غلام ہے، جبکہ زر خرید غلام پھٹے پرانے کپڑے پہنتا تھا، کیونکہ نوکر بھی نہیں، زر خرید غلام ہے۔ دور جہلیت میں تو مالک اور غلام کس طرح چلتے تھے، احادیث کا مطالعہ کریں۔ غلام کے ناک میں نکیل ہوتی تھی جس طرح اونٹ کے ناک میں نکیل ہوتی ہے، اور رسہ مالک کے کندھے پر ہوتا، وہ آگے چلتا یہ پیچھے، تاکہ دنیا والوں کو پوچھنا نہ پڑے، بتانا نہ پڑے، وہ سمجھ لیں یہ آقا جا رہا ہے، یہ غلام جا رہا ہے۔ مالک کی موجودگی میں غلام بیٹھ نہیں سکتا، خبردار۔ ان کے کھانے کے برتن الگ، پینے کے الگ۔ یہاں تو حیرت ہوئی، سیدنا مارور بولتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی ہیں، مجھے بڑی حیرت ہوئی، اور یہ کام میں نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ باہر سے آیا ہوا شخص ہے کہ یہ کیا ہے، اتنے جو فاصلے تھے آقا اور غلام کے درمیان، جو فاصلے تھے، ان تمام فاصلوں کو یہ مٹا دیا گیا۔ پوچھ ہی لیا، یہ غلام ہے؟ جی ہاں، میرا زر خرید غلام ہے۔ ٹھیک ہے، اسلام نے سب کچھ کہا ہے، لیکن اس کی کچھ وضاحت فرمائیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ تھے، علم کے پہاڑ تھے۔ فرماتے ہیں، بھائی میں آپ کو اپنا قصہ سناتا ہوں، یہ قصہ بخاری شریف میں موجود ہے۔ انی صاببت رجلن، یہ میرا زر خرید غلام ہے، میرا نوکر ہے، میری خدمت کرتا ہے۔ مجھے ایک دن غصہ آ گیا، اور غصہ بھی آیا اس کے ایک عمل پر۔ اس نے نافرمانی کی، کوتاہی کی عمل میں، میں بھی تو انسان ہوں، تو مجھے غصہ آیا۔ غصے میں میں نے اس کو مارا نہیں، نہ لاتے ماری، نہ تھپڑ مارا، نہ لکڑی ماری، میں نے اتنا کہا کہ تیرے اندر ابھی تک تیری ماں والی حرکتیں پائی جاتی ہیں۔ اس کی ماں یہودن تھی، وہ بھی نکرانی تھی، وہ بھی ابو ذر غفاری کے خاندان میں تھی۔ فرمایا کہ تیرے اندر تیری ماں والی حرکتیں پائی جاتی ہیں، سمجھے؟ ابو ذر غفاری فرماتے ہیں، جب میں نے یہ کہا، حالانکہ یہ بچہ فرمانبردار بھی ہے، اور سب سے بڑی اس میں خوبی یہ ہے کہ دل کی گہرائی سے اللہ کے نبی پر ایمان لا چکا ہے۔ اس کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، رات کو آدھی رات کے بعد اٹھ جاتا ہے، تہجد پڑتا ہے، لیکن غصے میں میں نے کہہ دیا کہ تیرے اندر تیری ماں والی حرکتیں پائی جاتی ہیں۔ ہم غور کریں، ہم اس طرح کے جملے کس کو نہیں کہتے، اور ہمارے نزدیک اس کی کیا حیثیت ہے؟ نہ ہماری اولاد محفوظ، نہ ہمارے نہ ملازم محفوظ ہیں۔ اس نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہ میرا کام کرتا رہا، جب فارغ ہوا مجھے پتہ نہیں چلا یہ سیدھا اللہ کے نبی کے پاس پہنچ گیا، اور روتا رہا، اللہ کے نبی جو رحمت للعالمین ہیں، وہ بھائی کیا مسئلہ ہے مجھے اس طرح میری ماں کا طعنہ دیا گیا ہے، میں تو مسلمان ہو چکا ہوں، آپ پر ایمان لا چکا ہوں، اب دور جہلیت کے کافروں والے حوالے مجھے قید کیوں دیے جائیں، میری ماں کافرہ اس کے حوالے مجھے کیوں دیے جائیں؟ نبی علیہ السلام نے بلایا اور مجھ سے پوچھا، ابو ذر کیا کہا ہے آپ نے؟ جی ہاں یہ صحیح کہہ رہا ہے، یہ جملے آپ میں نے کہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا انا اخوانکم خوالکم، ابو ذر سن لے، یہ تمہارے بھائی ہیں، جعل اللہ تحت ایدیکم، اللہ نے ان کو تمہارے تابع کر دیا ہے، ٹھیک ہے یہ تمہارے تابع ہیں، تمہارے خادم ہیں، لیکن ہیں تمہارے بھائی، اس طرح کے طعنے دیتے ہو، دل آزاری کرتے ہو، سن لو، نوٹ کر لو، جس کے ہاں اس طرح کے خادم ہوں، نوکر ہوں یا عام ملازم ہوں، فل یطعم ہو مما یاکل، جس طرح کے تم کھاؤ گے ان کو کھلاؤ گے، ویلبس ہو مما یلبس، جس طرح کا تم پہنتے ہو ان کو پہناؤ گے۔ فرمایا بھائی مرور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، دسترخوان لگاتا ہوں، اس کو اپنے ساتھ بٹھاتا ہوں، یہ نہیں کہ میں کھا لوں باقی جو بچے گا اٹھا لے کھا لے، آج ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، نوکر بیچارے دسترخوان لگائیں گے، کھانا گرم کر کے لائیں گے، یہ حضرات کھائیں گے، وہ بیچارے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، پانی لے آؤ، سن لے آؤ، فلاں جی لے آؤ، جی ہاں کھڑے ہوئے ہیں، جب بچ جائے گا یا لے جاؤ اور بیٹھ کے کھا لو، یہ ہے یا نہیں؟ یہ اسلام کے خلاف ہے، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن قابل غور ہیں، اسلامی تعلیمات کیا ہیں؟ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، اپنے ساتھ بٹھاتا ہوں دسترخوان پر، جس طرح کا لباس اپنے لیے لیتا ہوں ان کے لیتا ہوں، مرور اللہ کی قسم آج تک صرف اس بندے کو پتا ہے کہ یہ میرا غلام ہے، جو پوچھتا ہے، جو نہیں پوچھتا وہ یہی سمجھتا ہے جس طرح تو نے سمجھا کہ یہ باپ ہے یہ بیٹا ہے، یہ اسلام ہے۔ یہ اسلامی تعلیم ہے، تمہارا نوکر تمہارا خادم چھوٹی عمر کا ہے وہ تمہاری اولاد کی طرح ہے، تمہاری عمر کا ہے تمہاری بھائی کی طرح ہے، بڑا ہے وہ بزرگ ہے، خدمت الگ چیز ہے، اس کو عزت دو، اس کو طعنے مت دو۔ در حقیقت جو لوگ اسلامی تعلیمات سے واقف نہیں ہیں بس انہی لوگوں کو اسلام سے شکایتیں ہیں، ورنہ اسلام غلام بنانے کے لیے نہیں آیا، غلامی کو مٹانے کے لیے آیا ہے کہ مخلوق کی غلامی ختم، غلامی ہے ایک رب کی ہے۔ اسلام نے تو مقام دیا، اسلامی تعلیمات پر غور تو کریں. آپ دیکھیں ایک شخص اپنے کسی کام کی غرض سے ملک شام گیا، وہاں ایک علاقے سے گزرا، ایک جگہ پر دیکھا کہ منڈی لگی ہوئی ہے، منڈی، اس منڈی میں فروٹ بک رہے تھے؟ نہیں. سبزیاں بک رہی تھیں؟ نہیں. جانور بک رہے تھے؟ نہیں. انسان بک رہے تھے. ملک شام میں انسانوں کی منڈی لگی ہوئی ہے. مسلم احمد کی یہ طویل حدیث ہے، سنا رہا ہوں آپ کو. انسانوں کی منڈی لگی ہوئی ہے، کسی کے پاس دو آدمی تین آدمی باندھے ہوئے ہیں، کیل گاڑے ہوئے ہیں، کسی کے پاس بزرگ نوجوان معصوم بچے، انسان بک رہے ہیں، انسان. اور کافرو، اسلامی تعلیمات پر غور کرو. یہ تعلیمات کفر کی ہے. اسلام کیا کہتا ہے؟ یہ شخص بھی اس منڈی میں پہنچ گیا، ایک بچہ جو بلوغت کے قریب ہے، جس کے چہرے پہ معصومیت ہے، ایک شخص نے باندھا ہوا ہے اور اعلان کر رہا ہے، آؤ اچھا بچہ لے لو. معصوم بچہ بیٹھا ہے، اس شخص نے کہا قیمت دے دی، وہ بچہ خرید لیا. وطن واپس آیا، گھر پہنچا، اقربا رشتے دار ملنے کے لیے آتے ہیں، یار جی ہاں ملک شام کی منڈی سے خرید کے لایا ہوں، کیسا؟ اس شخص کی پھوپھی آئی، پھوپھی نے دیکھا کیسا بچہ ہے، یہ تو پالنے کے قابل ہے، گھر میں رکھنے کے قابل ہے، بھتیجا بہت بہترین غلام ہے، پھوپھی میں نے آپ کو دے دی ہے، آپ لے جائیں. وہ پھوپھی گھر لے کر آئی، پھوپھی نے اپنے خامت سے کہا یہ کیسا ہے؟ بہت بہترین ہے، میں آپ کو دیتی ہوں، آپ کو دیتی ہوں. خامت نے کہا ٹھیک ہے، میں اس کو آزاد کرتا ہوں اور اپنا بیٹا بنا لیتا ہوں، یہ غلام نہیں ہے، آج کے بعد یہ آزاد ہے اور یہ میرا بیٹا ہے. ملک شام جانے والا کون ہے؟ حکیم بن حزام، سب کو رضی اللہ. جس پھوپھی کو دیا، اس پھوپھی کا نام ہے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ، خدیجہ کا خامد جو بچے کو لے کر آزاد کر کے بیٹا بناتا ہے، وہ کون ہے؟ وہ کائنات کی امام محمد الرسول. یہ اسلام، یہ اسلامی تعلیمات. اسلام غلام بنانے کے لیے نہیں آیا، غلامی کو مٹانے کے لیے آیا. اس بچے کا نام کیا ہے؟ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ. حارثہ تو آزاد ہے اور تو میرا بیٹا ہے، یہ اسلامی تعلیمات ہے. کیا پتا کافروں کو، ہندوؤں کو، عیسائیوں کو، یہودیوں کو، یہ اسلام کیا ہے؟ باہر بیٹھ کر باتیں کرنا آسان ہے، داخل ہو جاؤ، اسلامی تعلیمات پر غور کرو، آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام کیا ہے. باپ بیچارہ بھی نکلا ہوا تھا بیٹے کی تلاش میں، یہ جو منڈیوں میں آتے تھے نا، اصل میں ڈاکو لوگ علاقوں میں جاتے، اور بچوں کو اٹھا لیتے، نوجوانوں کو پکڑ لیتے، بوڑھوں کو پکڑ لیتے اور منڈیوں میں آ کر بیچ دیتے۔ زید کا باپ حارثہ بھی نکلا ہوا ہے، منڈیوں میں جاتا ہے بیٹے کی تلاش میں۔ باپ بیٹے کے تعلق کو کون نہیں سمجھتا؟ مدت لگ گیا، مدت مدید کے بعد حارثہ اپنے بیٹے زید کو تلاش کرتے کرتے مکہ پہنچ گیا۔ نبی علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، عرض کی میرا بیٹا یوں اغوا ہو گیا تھا، اس کے بعد میں بھی نکلا، بیٹے کو تلاش کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا ہوں، کیونکہ جب تک یقین نہ ہو آدمی تلاش کرتا ہے۔ جب تک ایوب علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا نا کہ میرا بیٹا کہاں ہے، تلاش کرنے میں، دعائیں مانگنے میں، کوشش کرنے میں 40 سال لگا دیے۔ 40 سال تک بیٹے کو تلاش کرتے رہے، 40 سال۔ لگ گئے، اور اللہ کی شان پر، اللہ کی قدرت پہ قربان جائیں، چند فرلانگ کے فاصلے پر بیٹا کنویں میں پڑا ہوا ہے، باپ کو پتہ نہیں ہے، یعقوب علیہ السلام کو پتہ نہیں ہے۔ اللہ نہ بتائے، اللہ نہ علم دے، علم غیب ایک اللہ کی صفت ہے، اللہ نہیں بتایا، کوئی پتہ نہیں۔ اور ایک وقت آیا سینکڑوں میلوں کے فاصلے پر، سینکڑوں میلوں کے، یہاں چند فرلانگ باپ کا بیٹے کو، بیٹے کو باپ کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ آج سینکڑوں میلوں کے فاصلے پر بیٹا ہے، باپ اپنی باقی اولاد سے کہہ رہا ہے اگر مجھے تم بے وقوف نہ کہو تو سنو، آج مجھے میرے یوسف کے قمیض کی خوشبو آ رہی ہے، آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ بتا دے سینکڑوں میلوں کے فاصلے پر، نہ بتائے فرلانگوں کے فاصلے پر، علم نہیں ہے، مانا علم غیب ایک اللہ کی صفت ہے۔ عقیدے کی اصلاح کرو، عقیدے کو سمجھو۔ بہرحال عرض کی میرا بیٹا آپ کے پاس ہے، معاملہ آپ کے اوپر ہے، میں کچھ نہیں بتا سکتا میرے بیٹے کی ماں کی صورتحال کیا ہوگی، گھر میں ان کے بہن بھائیوں کا کیا حال ہے، میں جن جان مہربانی فرمائے۔ ٹھیک ہے، اب بیٹھے، زید کو بلاؤ۔ زید آ گئے رضی اللہ عنہ، کون ہے؟ گلے لگ گئے، باپ بیٹا۔ زید یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں آ گئے ہیں، اس کی صورتحال آپ نے دیکھ لی، آپ کے ماں کی کیفیت کیا ہوگی؟ میں آپ کو اختیار دیتا ہوں، چونکہ آپ غلام نہیں ہیں۔ بات کیا ہے؟ آپ غلام نہیں ہیں۔ ان شیتا اکیم مائی و ان شیتا ان تلک ماں ابھی گا، زید آپ کے لیے آزادی ہے، آپ آزاد ہیں، دل چاہے یہاں رہیں، دل چاہے یہاں رہو، دل چاہے باپ کے ساتھ چلے جاؤ. تم غلام نہیں ہو، تم آزاد ہو. زید بن حارثہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یقیناً ان سے بھی محبت ہے، آپ سے بھی، لیکن ان کی جدائی قابل برداشت ہے؟ اے میرے پیغمبر، آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا. ماں باپ قربان جائیں آپ کی ذات کے لیے، میرا جینا بھی آپ کے ساتھ، میرا مرنا بھی آپ کے ساتھ، قربان جائیں. اللہ کے نبی نے غلامی کو کیسا مٹایا کہ اس نوجوان کا رشتہ اپنی پھوپھی زاد بہن کے ساتھ کر دیا. انداز رکھے، اپنی پھوپھی زاد بہن کے ساتھ زید کا رشتہ کر دیا. تو میں عرض کر رہا تھا یہ اسلام ہے. واپس آئیے، بات یہ ہو رہی تھی، اسلام نے یہ بھی برداشت نہیں کیا کہ کسی کو تانا دیا جائے حقارت سے، نفرت سے، ایسے لقب کے ساتھ بلایا جائے جس میں اس کی توہین ہو، اس کی تذلیل ہو، اسلام برداشت نہیں کرتا. اسلام میں ایک صف میں کھڑا کر دیا، ایک صف میں. سمامہ بن اسعد سے ایک دن لوگوں نے پوچھا تھا، سمامہ بن اسعد سے ایک دن لوگوں نے پوچھا تھا، سمامہ بن اسعد کو آپ جانتے ہیں، یہ یمامہ کا گورنر تھا، آپ جانتے ہیں یمامہ کا گورنر تھا، دین اسلام کا بدترین دشمن تھا، عمرہ کرنے کے لیے جا رہا تھا، چونکہ کافر بھی تو عمرہ کر لیتے تھے، کافر بھی تو عمرہ کرتے تھے، عمرہ کرنے کے لیے جا رہا تھا. یمامہ سے مکہ آؤ، راستے میں مدینہ آتا ہے، مدینہ کے سامنے سے گزرا، صحابہ نے دیکھ لیا، اوہ سمامہ جا رہا ہے، پکڑ لیا، نبی علیہ السلام کے پاس لے کر آ گئے، مسجد میں بٹھا دیا کہ آپ جانتے ہیں. نبی علیہ السلام نے پوچھا، آپ کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے؟ بندھا ہوا شخص نرم ہوتا ہے، لیکن اس میں نرمی نہیں تھی، بندھا ہوا ہے، بھی میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں، مجھے قتل بھی کر سکتے ہیں. اس کے سامنے اس کی اپنی زیادتیاں بھی تھیں، اسلام کے خلاف میں نے کیا کچھ نہیں کیا، نرمی نہیں، کوئی نرمی نہیں. کہتا ہے ان تقتل تقتل، ایسا سخت مزاج بندھا ہوا ہے. کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان تقتل تقتل، مجھے لا وارث نہ سمجھنا، میں لا وارث نہیں ہوں، مجھے قتل کرو گے خود قتل ہو جاؤ گے. وَإِن تُوصِن تُوصِن إِلَيْكَ، ہاں اگر رہا کر دو گے تو میں احسان فروش نہیں ہوں، نیکی کا بدلہ دوں گا. اسلام والی بات نہیں. تین دن تک اس کا مزاج یہی رہا، تین دن تک. نبی علیہ السلام جو صاحب فہم فراست تھے، آپ نے نوٹ کر لیا، اب اس کی ٹون بدل چکی ہے، اب اس کے چہرے میں تبدیلی آ گئی ہے، اور نبی علیہ السلام بھی یہی چاہتے تھے. تیسرے دن صحابہ سے فرمایا، اس کو جانے دو، جانے دو اس کو. وہ چلا گیا، باہر گیا اور واپس آ گیا. کہتا ہے اللہ کے رسول، پہلے کہہ رہا تھا ہر بات پر یا محمد یا محمد، فرق سمجھو مسلمانوں، جب تک اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا بات بات میں کیا کہتا، یا محمد یا محمد، جب کلمہ پڑھ لیا آپ کہتے یا رسول اللہ، فرق کو سمجھو. میں باہر گیا ہوں، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، باہر تو اندھیرا ہے، یہاں اندر رونق ہے، مجھے اپنی ٹیم کا ایک ممبر بنا دو۔ تفصیل ہے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے، پھر پوچھتا ہے، عمرے کی یاد لیتا ہے، جا کے عمرہ کرتا ہے، تفصیل ہے، پھر واپس آتا ہے، پھر ٹھہرتا ہے، ٹھہرتا ہے۔ ایک دن صحابہ نے پوچھا، پوچھنے والے عمر بن خطاب ہیں رضی اللہ عنہ، سماما سب سے زیادہ تمہیں ہدایت اللہ نے دی ہے، ہدایت اللہ نے دی ہے، لیکن سب سے زیادہ تم کس بات پر متاثر ہوئے ہو؟ سب سے زیادہ متاثر کس بات نے کیا کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا؟ کہا کہ تین دن میں آپ لوگ مجھے ملتے تھے، میں تم سے نام بھی پوچھتا تھا، کام کہاں کے کہاں کے، میں آخر گورنر ہوں، سمجھدار ہوں۔ مجھے حیرت ہوئی یہ دیکھ کر کہ جب سب بندی ہوتی تو کبھی اعلان نہیں ہوتا تھا کہ مالک آگے آ جائے، غلام پیچھے ہو جائے۔ آیا وہ مالداروں آگے آ جاؤ اگلی سب میں، وہ غریبوں پیچھے چلے جاؤ، یہ اعلان میں نے نہیں سنا، اور اسی بات نے مجھے متاثر کر دیا۔ یہ اسلام ہے، یہ اسلامی تعلیمات ہے۔ خبردار، کسی اپنے بھائی کو اس کی غربت کی وجہ سے، برادری کی وجہ سے، رنگ و نسل کی نظر سے آپ حقیر مت جانے، ورنہ اپنی نیکیاں برباد کر دو گے۔ یہ تعلیمات ہے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ دعائیں کریں، اور یہ دعائیں جب بھی موقع ملے کیا کریں، اور یہ بات سن لیں کہ فرض نماز کے بعد دعاؤں کی عظیم قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی سنتا ہے، ہر وقت سنتا ہے، ہر جگہ پر سنتا ہے، لیکن بعض مقامات کو، بعض لمحات کو، بعض شخصیات کو اللہ نے ایک مقام دیا ہے، جو بیت اللہ کا مقام ہے وہ کسی جگہ کا نہیں ہے، جو بیت اللہ کی عبادت ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ مسجد نبوی ہے، اس کی اپنی ایک شان ہے، تو مقامات ہیں، اللہ نے ان کو درجات دیے ہیں، بعض شخصیات ہیں، ماں باپ اولاد کے لیے دعا کرے، دعا رد نہیں ہوتی، ماں باپ سے دعائیں لو، ایسا ماحول مت پیدا کرو کہ ماں باپ اللہ نہ کرے اپنی زبانوں پر اولاد کے لیے بد دعا کے الفاظ نکال دیں۔ بعض اوقات ہیں، فرض نماز کے بعد دعا، تہجد کے وقت قبولیت کی گھڑیاں ہیں، عظیم مبارک لمحات ہیں، ان کو غنیمت جانیے، غنیمت جانیے۔ اور تہجد کا وقت تو ایسا مثالی وقت ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تہجد کے وقت آدھی رات کے بعد اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ تشریف لاتا ہے۔ اللہ کے تشریف لانے کی کیفیت کیا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اور یہ کہنا بھی غلط ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے اللہ کا عرش خالی ہو گیا، یہ بھی جہالت ہے، یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ اللہ کا عرش خالی ہو گیا، یہ کہاں ہے؟ اللہ تعالی آسمان دنیا پہ تشریف لاتا ہے اور نزول کی کیفیت کیا ہے اللہ کے علاوہ ہم کو نہیں جانتے. ہاں یہ بات ہے، اللہ تعالی آواز لگا کر فرماتا ہے، کوئی ہے رزق کا متلاشی، رزق مانگے، میں رب دینا چاہتا ہوں. کوئی بیمار ہے، کوئی ہے بے اولاد، کوئی ہے گناہوں میں غرق، آئے تو صحیح، سوال کرے، میں رب دینا چاہتا ہوں. اللہ کی آوازیں ہیں، آوازیں ہیں، اس لیے دعائیں مانگنی چاہیے. باقی یہ نقطہ جو قابل اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا مانگنا کیسا ہے، یہ نبی علیہ السلام سے نہ قولاً ثابت ہے نہ عملاً ثابت ہے. فرض نماز کے بعد ہر بندے کے اپنے مسائل ہیں، خوب دعائیں مانگو، کس نے منع کیا ہے، مانگو، لیکن اجتماعی شکل میں نہ آپ سے عملاً ثابت ہے نہ قولاً ثابت ہے. جو نہیں ہے وہ کام مت کرو، باقی خوب دعائیں مانگو. اللہ شریعت کے مطابق زندگی کی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واخر الحمد للہ.